إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه يقول الله تبارك وتعالى دقوا سانقوا كتك إيمان أما بعد يكم شكر الله تبارك وتعالى لكم تكي رحمة سميوت محمد صلى الله عليه وسلم أسيما الله تبارك وتعالى أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الله نسيما جيول أنباي الله أمم كنجولية ميواتي كتكو إسلام ميواتي katika kufahamu Uislamu fahuwa ala nuri min rabbi basi huyo yupo katika nuru inayotoka kwa Mola wake kisha Allah tabaraka wa taala akawatahadharisha kundi la pili akasema fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin ole wao wale ambayo mioyo yao ni migumu katika kumkumbuka Allah tabaraka wa taala katika dhikrullah kumkumbuka Allah kumtaja Allah ole wao ambao mioyo yao bado migumu na hao wapo katika upotovu ulio dhahir Allahu rabbul izza katika aya hii ayazungumzia makundi mawili. Kundi la kwanza ni lile ambao Allah amemkunjulia kifua chake. Ameweka nuru katika kifua chake. Akamkumbuka Allah kutokana na maamrisho aliyomuamrisha. Ambao katika Qur'an al-Karim. Kutokana na kufuata maamrisho mbalimbali aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kisha akatufundisha sisi ummati Muhammad kwa hiyo ndo anasema je yule ambaye Allah amemkunjulia kifua chake akawa katika nuru akawa akaipata nuru kutoka kwa Allah tabaraka wa taala je anafanana na yule ambaye moyo wake bado mgumu katika kumkumbuka Allah tabaraka wa taala jawabu lipo kwako na kwangu mimi, kwamba la yastawun, hawa hawafanani hata mara moja. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akalitahadharisha hili kundi la pili, kwamba ole wao wale ambao mioyo yao bado ni migumu katika kumkumbuka Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimun, fa inna jum'atakum hadhihi akhiru jum'a fi ramadhan, hakika ijumaa hii ya leo ni ijumaa ya mwisho kabisa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo fanzuru madha awda'tum fihi, kila mmoja aangalie kwamba Ramadhani hii vipi anaiaga na anaondoka nayo. Anaiaga Ramadhani kwa kuimba mimbo, kusema mwadda'u mwadda'u ya Ramadhani, na kuimba nashidi mbalimbali, au anaiaga bil a'mali salihat. Faman awda'ahu 'amalan salihan falyahmadillah, yoyote ambaye ataiaga Ramadhani hii katika kufanya matendo mema, basi huyo anatakiwa amshukuru sana Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hiyo ndio manhaji nubuwa. Tutaona jinsi gani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alivyokuwa akifanya jitihada kubwa sana katika masiku haya al-ashrul awakhir, masiku kumi ya mwisho. Sasa tujiulize mimi na wewe, limadha? Lianna hadhihi fursatun fil umri, hii ni fursa kubwa katika umri wetu. Qad la yaud, yawezekana fursa hii tusiipate tena, yawezekana fursa hii ikawa ni ya mwisho mimi na wewe. Na ndiyo hata mtume sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wadaa aliwaambia wazi wazi masahaba, la'alli la alqaakum ba'da 'aamikum hadha, ilikuwa yawmul jumaa katika siku ya Arafa, mtume anawahutubia akawaambia, yawezekana ile hutuba aliyotoa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wadaa kwamba huenda tusikutane tena baada ya mwaka huu au siku hii ya leo. Kwa maana hiyo hata mtume akiswali pia akiwaambia, sallu salatan muwaddi, swalini sala ya kuaga. Kwa hiyo fursa hii ni fursa adhima, ni fursa iliyokuwa kubwa sana ndugu zangu katika imani. Qad la yaud, yawezekana isirudi. Tadhakkar man kana ma'ana fil 'aam al-maadi, kila mmoja akumbuke wale ambao tuliokuwa nao katika mwaka uliopita katika masiku kama haya, katika jamaa zetu, katika ndugu zetu, wengine watoto wetu, wengine wazazi walikuwepo, lakini hivi sasa wapo katika maisha ya barzakh, hakuna kitu kingine kinachowasaidia, si umaarufu wala si nguvu zao, ni zile amali walizokuwa wakizifanya. Kwa hiyo fanzuru kaifa awda'tum hadhihi al-ayyam, faman awda'ahu 'amalan salihan falyahmadillah, waman awda'ahu 'amalan sayyi'a falyatub ila Allah, fa inna Allah yaqbalu tawbata man taba wa khafa 'iqaba yawm al-qiyamah. Yule ambaye anayeondoka na kuuaga mwezi huu kwa kufanya vitendo vyema, basi na amshukuru Allah tabaraka wa taala na aendeleze kuifunga kamba hiyo, asirudi nyuma. Na ama yule ambaye ndiyo yeye alikuwa hajali katika Ramadhani, bado anaendelea kufanya matendo maovu, basi atubie kwa Allah, kwa sababu fursa bado ipo. Fa inna Allah yaqbalu tawbata man taba, Allah anakubali toba kwa mwenye kutubia. Wakhafu iqaba yawm al-qiyama, tuiogope adhabu ya siku ya kiyama. Yawma sayunadi al-munadi an-nadamatu liman istaqbal safaru tawila bila zali, siku ambayo atalingania mlinganiaji kwamba ni majuto makubwa sana kwa yule ambaye aliyekwenda na safari ndefu sana bila kwenda na zawadi yoyote. Wala shaka fa inna khayra zadi taqwa, wala hakuna shaka yoyote zawadi iliyokuwa bora iliyokuwa kubwa mbele ya Allah ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Faqad thabbata fi sahihain min hadith Aisha radhiyallahu anha qalat, imithibiti katika sahih al-Bukhari na Muslim katika hadithi ya Aisha umm al-mu'minin radhiyallahu anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Sikiliza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambaye yeye ni kigezo kwetu sisi. Unapozungumza kumfuata mtume, ndugu zangu katika imani, si jambo maskhara. Bibi Aisha anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikiingia kumi la mwisho la Ramadhani anafanya jitihada kubwa zaidi tofauti na yale makumi mawili yaliyotangulia. Al-ibratu bil khawatimi, mazingatio ndugu zangu yanachukuliwa ile mwisho wake. Na al-khawatim laysa fi akhir Ramadan, na ule mwisho si kwamba kumalizika Ramadhani ndiyo tayari ile inaita khatma, la, ni pale pale aliposema Allah tabaraka wa taala kumwambia mtume wetu Muhammad, wa'budu rabbak hatta yatiyaka al-yaqin, ewe Muhammad muabudu mola wako mpaka yakufika yaqini, yani al-maut. Wasioelewa hatima iliyokuwa nzuri, na ndiyo maana wapo ndugu zetu ambao wao waona ibada ni katika Ramadhani. Hatuzungumzi kwa kulibeza kundi hili, wala haifai kuwabeza, lakini tuzungumza katika kutoa nasaha. Na katika kutoa nasaha huko kwamba lazima umma wa Kiislamu tutofautishe mazoea na ibada. Hili jambo tunalikariri mara kwa mara. Lianna ba'dha al-ikhwanina yusallun wa yaqumun 'adatan ma'a an-nas la imanan wala ihtisaba. Kuna watu ambao ikishaingia Ramadhani anafanya ibada na anasimama usiku qiyamul layl, yani tarawih, aadatan ma'an nas, yani ni mazoea pamoja na watu, kwamba anafahamu ikiingia Ramadhani, kama mwanamke atavaa hijabu, kama mwanaume hasali ataingia msikitini kusali, aadatan ma'an nas, mazoea pamoja na watu. Lakini sio ile imanan wa ihtisaba. Na ndiyo maana maneno ya Bwana Mtume yana balagha ya hali ya juu, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadithi hii mashhuri, tena inasomwa sana katika Ramadhani, na bila shaka watu wamehifadhi kwa kuisikia tu. Yoyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa kumwamini Allah imani aljazim katika moyo wake, kisha na kutaraji malipo. Mtume sala salama angesema tu man sama ramadhan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pia ilikuwa inatosha. Lakini amezungumzia, ameongezea imanan wa ihtisaba, kwamba mwenye kufunga Ramadhani Allah atamsamehe madhambi yake. Lakini hapa akazungumzia imana, hali ya kumwamini Allah kisawasawa na kutaraji malipo. Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Sasa ndugu zetu alladhina ya'buduna Allah fi Ramadhana thumma wa ya'tunahu ba'da dhalik, wale wanaomwabudu Allah ndani ya Ramadhani peke yake, anafanya ibada, anaswali na sisi tarawih na kufanya khairati mbalimbali, lakini yeye ibada hiyo ikiisha Ramadhani tayari swala imemalizika, tayari ile kisimamo kimemalizika, hana khairi yoyote. Kwa hiyo huyu hafanyi iman kwa kumwamini Allah kisawasawa na kwa kutaraji malipo. Kwa hiyo tuondoke katika ada ndugu zangu katika iman. Na'budu Allah, Allahu huwa rabbu Ramadhan, sisi tumwabudu Allah ambaye yeye ndiyo mola wa Ramadhan, wala tusiabudu Ramadhan. Tuelewe kwamba rasilimali yetu ni hii pumzi ambazo tunazozitoa sisi. Lakini leo au kesho kuto utaondoka wewe, hakuna chochote kitakachotusaidia sisi isipokuwa yule ambaye atakayekwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala na moyo uliosalimika. Kwa hiyo ndo sallallahu alayhi wa sallam kana yajitahidu. Bibi Aisha anasema alikuwa mtume akifanya jitihada kubwa tofauti na masiku na makumi haya ya mwanzoni, ambayo bwana mtume akizidisha khairi kana ajwada nnas, kama zilivyokuja katika riwaya, alikuwa mtume ni mkarimu zaidi katika Ramadhani, alikuwa mtume akijitahidi zaidi katika Ramadhani. Katika riwaya nyingineyo bibi Aisha huyo huyo anasema katika sahihain kana sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min ramadhana ahya layla wa ayqad ahla wa jadda wa shadda mi'zara. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam likiingia 10 la mwisho katika haya masiku tuliyokuwa nayo, mtume akiuhuisha usiku katika ibada, wal ibadatu shamila min alqiyam wa qira'ati alquran wa dhikr. Na hapo imekusanya ibada mbalimbali, qiyamu, kusoma Qur'ani, kufanya dhikr. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam anajitaabisha, anaacha nyumbani kwake, anaweka hema na kufanya itikaf, lakini pamoja na hivyo ayqadha ahla, anawaamsha paka wake zake, anaona kwamba wasikose khairi hizi. Bali washadda mi'zara, alikuwa akifunga shuka lake, yani kinayatu an i'tizali nisa, ni kinaya ya kuwaacha wake zake kwamba katika jimaa na mambo mengineyo. Ndugu zangu katika iman, fahadhihi fursatun adhimatun la mathila laha, hii ni fursa kubwa sana ambayo haina mfano wake. Hakuna kipindi ambacho Muislamu anatakikana kujionyesha mbele ya Allah kwamba yeye ni muhitaji kama kipindi hicho. Hakuna kipindi ambacho mwanadamu Muislamu anatakiwa kuonyesha unyonge mbele ya Allah kama kipindi hichi. Wala usiseme unapoteza muda katika vikao mbalimbali. Ihisabu nafsi yako. Toka Ramadhani imeanza, umekwisha soma Qur'ani, umekwisha fanya dhikri, umekwisha mfuturisha aliyefunga. Je, unadiriki swala za jamaa au unashughulishwa tu na mambo yako kiasi kikubwa? Leo ndugu zangu katika iman, jinsi tulivyochotwa na dunia mpaka mambo ya Allah tabaraka wa taala hatuna habari nayo. Hali ya kuwa nafsi yangu na yako inaelewa kwamba haya ni maamrisho ya Allah na hii ni miezi mitukufu ambayo ni fursa tunayotakiwa tuitumie katika khairati. Tunatakiwa tuitumie katika jitihada mbalimbali za kuendesha mambo mbalimbali katika dini yetu. Allah tabaraka wa taala ameufadhilisha mwezi huu kuliko miezi mingineyo. Fa Ramadhan sayyidu shuhur fihi laylatul qadr fihi aljud wal ihsan fihi alibadatu watarbiya fihi mudha'afatu lilhasanat fihi yunada almunadi ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alshar aqtil fihi tuftahu abwab aljahim aljanna wa fihi tughlaqu abwab aljahim. Haya yote ni mambo ambayo yanapatikana ndani ya Ramadhani, hayapatikani katika masiku yasiyokuwa Ramadhani. Fanas'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أين دغسانغو كتئيمان، فلا تنسوا فقراءكم في هذه الأيام، فإنهم إخوانكم. katika kuyakumbuka masiku haya, katika kujiongezea mizani zetu, thawabu zetu, basi tusiwasahau mafakiri wa Kiislamu, kwa sababu wale ni ndugu zetu. Lazim pale ambapo wewe unapata iftar anwa ya aina mbalimbali, mkumbuke jirani yako ambaye yawezekana yeye hana nafasi hiyo, kwa sababu wao ni ndugu zetu katika imani. Na miongoni mwa mambo ambayo yanayotakiwa kuzidishwa katika miezi hii ni iftaru saim, kuwafuturisha waliofunga. Yawezekana mu'min akiambiwa kumfuturisha aliyefunga akaweka bajeti ya mamilioni kuandaa iftari za aina mbalimbali 20 na kuendelea. Hapana ndugu zangu katika imani, ile kile moja ya tende ambayo utampatia ndugu yako katika imani tayari umemfuturisha. Yale maji yako ya uhai na mengineyo utakompatia ndugu yako katika Muislamu tayari umemfuturisha. Kwa hiyo lazim tuwe tuna hirsi katika ibada, hususan katika hadhihi al-ayyam al-mubarak, masiku haya yenye baraka kubwa. Lazima kuwakumbuka wale al-aramila, wajane mbalimbali, wamefiwa na waume zao, hawana nafasi, hawana mtu ambaye anaosimamia mambo yao mbalimbali. Lazim tuwakumbuke ndugu zangu watu hao. Zile walaimu mbalimbali, watu wengi wanaandaa iftar na alhamdulillah wanapata kheri nyingi katika hilo, lakini wengi wanaoalikwa ni wale watu wenye nafasi, wenye kufahamika, ambao wao huo mwaliko uliomwalika anao uwezo wa kufanya hivyo mara 10 mara 20 zaidi yako. Lakini wale matullabi ilmi ambao wamejaa katika miji yetu hapa, ambao wengine hata hawaende majumbani kwao kutokana na nafasi chache walizokuwa nazo, hawakumbuki watu kama hawa, mayatima. Kwa hiyo lazima tuwakumbuke watu kama hawa. Si vibaya kumwalika ndugu yako katika imani, jamaa yako unafanya naye kazi ukapata fursa kumwalika, si vibaya. Asije akaondoka mtu akasema kumbe tunaoalika watu wenye nafasi ni makosa, si vibaya. Lakini tusema lazim tuwakumbuke wale fuqaraul muslimin. Na hii ndio manhajin nubuwa sallallahu alayhi wa sallam. Bali Allah anamuamrisha mtume akae na watu kama hao. Bali mtume alikuwa rafiq. Anasema sahaba mmoja, nimemuona mtume sallallahu alayhi wa sallam katika Madina, wanakuja wale al-ama watumwa, wanamshika mtume sallallahu alayhi wa sallam mikono yake, wayukallibuhu haithu sha, wanaizungurusha ile mikono watakavyo, kama vile mzazi mtoto wake mdogo anapokuja kumpokea, mara kamzungurusha mkono. Wale watumwa ambao nafasi zao ni duni, lakini huyu ni afdhalul khalq. Kana sallallahu alayhi wa sallam tafakkada hatta imra'atu sauda, mtume alivyokuwa ana ihtimam katika waumini, katika watu wenye kufanya kazi ya dini. Siku moja katika msikiti anawaambia maswahaba, yuko wapi yule mwanamke mweusi anafanya khidma katika msikiti hapa, anafagia anaondoa uchafu, yuko wapi? Masahaba wanasema leo ni siku ya pili sasa tumekushamzika. Mtume akahuzunika sana. Kwa nini msiniambie? Kwa sababu kuswali, mtume akikuswalia unapata daraja kubwa. Mtume alikuwa hawasalii watu wenye madeni. Hata kama mtu mwenye manzila kubwa anamwambia, nani atakayemlipia huyu? Yupo kama hayupo, anamwambia Abubakar na mwingine utakaddam. Tangulia, kwa sababu mtu mwenye madeni mahbus. Mtu akifa lazima ulizwe madeni. Isiyo watu wanapiga mahesabu ya biriani na ng'ombe, wanasahau huyu aliyokufa anadaiwa kitu gani. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawalaumu masahaba, asema Sheikh Ibn Hajar katika Fathul Bari kwamba wao waliona kama jambo hili dogo, hata huyu haina haja ya kumwambia mtume, amefariki tunamaliza tu sisi. Mtume akaenda, fasalla fi qabriha, akaswali katika kabri lake. Na hii ni dalili ya kujuzu kuswali swala ya jeneza kama mtu haujaswali katika kabri. Pamoja na ikhtilafu ya ahlul ilmi, haifai kuswali swala nyinginezo za rukuu na sujudu katika misikiti yenye makaburi. Wariwaya fi sahih al-Bukhari. Kwa nini mtume anamuuliza mtu kama huyu? Na hii ni nasaha hata kwa baadhi ya ndugu zetu katika iman, hususan ahlul fadl, ad-du'at, mashayikh, wale viongozi wa dini mbalimbali ambao wengine wasimama kama hivi katika mimbar. Lazima tuelewe kwamba watu wote wana haki madamu ni Muislamu. Leo inawezekana hata katika mtaa ametangulia mtu mbele ya haki madamu mnyonge mnyonge, hana nafasi, basi unaweza kukuta pengine yule kiongozi hahudhurii waliyadhi billah. Lakini akiondoka wale ahlul manzila, utaona watu wapigana vikumbo. Watu wanapigana vikumbo katika hilo jambo. Kwa hiyo lazim tuwakumbuke fuqara almuslimin, kwa sababu ni ndugu zetu mayatima wa Kiislamu. Jitahidi Muislamu katika masiku haya, lazima ujitahidi kumfutulisha aliyefunga, kuzidisha katika ibada, qiyamul layli, swala za tarawih. Ni bahati kubwa kupatikana masajid ambayo watatangulizwa maimamu makura. Mtu unaswali nyuma, wewe mwenyewe unafurahi, Qur'ani inasomwa na wewe unaswali nyuma ya imamu ambaye ni mutqin katika qiraa. Jambo hilo ni kubwa sana ndugu zangu katika imani. Tusikimbilie misikiti. Kuna vijana ile anaona kwamba msikiti bana ule dakika 10 15 tayari tarawih imekwisha. Unakimbilia nini? ukitoka pale kwenye karam na karata na mambo mengineyo. Ibadallah, fattaqullah ya ibadallah, wahasibu anfusakum qabla wukufi baina yadillah. Tumte Allah, tumuogope Allah enyi waja wa Allah, na tuzihisabu nafsi zetu kabla hatujasimama mbele ya mahkama ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna rushwa kule, hakuna mawakili hapa. Utawaleta hata mawakili 20 30 na utamdhulumu mnyonge katika mahkama, lakini mahkama ya Allah tabaraka wa taala laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Ataangalia kulia, fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa aliyotanguliza. Ataangalia kushoto, hataona isipokuwa aliyotanguliza. Ataangalia tilqaa wajhi, fala yara illa an-nar, fattaqun nara walau bishiqqi tamra. Mtume anasema ataangalia mbele yake, atauona moto. Basi mtume anasema uogopeni moto wa Allah hata kwa kutoa shiqqi tamra, yani ile tende uikate mara mbili. Tende ile unaikata mara mbili. Ukiona jambo hili mimi laweza likaniokoa na moto, basi nitoe. Kwa hiyo tusifirishe katika ibada, tutumie fursa, na kila mmoja aondoke akijua kwamba yawezekana kwamba hizi ndio zitakuwa Ramadhani zetu za mwisho. Fanasalallaha tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.